Хто ён? Гедзімін. Хаця пра Гедзіміна і яго дзейнасць да нас дайшло параўнальна больш звестак, чым пра яго папярэднікаў на вялікакняскім пасадзе. Аднак і гэтыя дадзеныя далёка не поўныя, некаторыя з іх супярэчлівыя, затемненыя або зусім легендарныя, напрыклад, у выпадку з заснаваннем Вільні. Апроч таго, і ў навуковых даследаваннях застаўся шэраг недастаткова або аднабакова асветленых момантаў дзейнасці Гедзіміна. Гэта і прымушае нас да асабліва ўважлівага разгляду адпаведных матэрыялаў. Найперш пра імя. У беларускай навуковай літаратуры яна ўжываецца ў форме Гедзімін. Аднак ці з'яўляецца такое напісанне правільным? Зазначым, што ў крыніцах яно існуе ў розных варыянтах: Гедзімін, Кедмін, Гедзімін, Карнедзімін, Скіндзімін, Жэдзімін, Жэдзімонт, Жыдзімін. Як бачым, усюды ў іх, у тым ліку ім напісаных лацінках, гук «д» вымаўляецца як мяккі. Праўда, ў хроніцы быхаўца бачым «Жэдзімін», але тут «у» чытаецца як «і». Таму ў беларускай мове гэта імя павінна вымаўляцца і пісацца ў форме Гедзімін. У гістарычных крыніцах мы нідзе не знаходзім формы Гедзімінас. І гэта відавочна закрэслівае спробы шэраху даследчыкаў гэту форму імя Гедзіміна паказваць як пачатковую і сапраўдную. У свой час Юргевіч на аснове філалагічнага матэрыялу і зыходзячы з аналізу іншых форм імя Гедзіміна паказаў, што яно, як і імёны іншых вялікіх літоўскіх князёў, славянскага паходжання. Што падобнае імя існавала ва ўсходніх славян, сведчыць назва вёскі Гедзімінава у Тверскім павеце. Юргевіч адначасова адзначыў недарэчнасць спробаў некаторых літоўскіх даследчыкаў тлумачыць імёны літоўскіх князёў, у тым ліку і Гедзіміна, на аснове літоўскай мовы. Вельмі заблытаным з'яўляецца і пытанне, кім быў Гедзімін у адносінах да Віценя. Яшчэ ў Длугаша гаварылася, што Гедзімін быў конюхам Віценя і забіў яго, змовіўшыся з жонкаю апошняга, а пасля захапіў вялікакняскі пасад. Гэтая чутка была пушчана з крыжацкага асяроддзя, каб тым самым паказаць нізкае паходжанне вялікіх літоўскіх князёў, што абражала ў той час у вачах свету ўсю дзяржаву, з якой ордэн нязменна знаходзіўся ў варожых адносінах. Ахвотна падхапілі гэтую чутку пазней у Польшчы і ў Маскве, якія кожнае з свайго боку імкнуліся падначаліць сабе вялікае княства літоўскае. Пэўны час у гісторыкаў не было сумневу, што Гедзімін з'яўляўся сынам Віценя, як пра гэта сведчыць хроніка быхаўца і падобныя ёй летапісы. Але надрукаваная ў 1867 годзе грамата магістрата горада Рыгі пераканаўча абвергла карыслівую выдумку аб нізкім паходжанні Гедзіміна. Праўда, адначасова грамата ўзняла і новую праблему. У гэтым дакуменце Гедзімін называўся братам свайго папярэдніка Віценя, што і прынялі многія даследчыкі. Але яшчэ Васільєвскі паказваў, што слова «фратер» – брат і «патер» – батька вельмі падобныя сваім напісаннем і могуць выглядаць амаль аднолькава. Мы лічым больш абгрунтаваным тое, што Гедзімін быў сынам Віценя. Малаверагодна, каб брат перажыў другога брата на 25 гадоў, прычым улічваючы, што Гедзімін памёр не сваёй смерцю, это значыць, мог яшчэ пэўны час жыць. І яшчэ трэба ўлічыць, што сярод князёў быў звычай, нягледзячы на ступень сваяцтва ці нават пры яго адсутнасці, называць адзін аднаго братам. Так, напрыклад, Альгерт называў сваім братам нават маскоўскага князя Дмітрыя Данскога, хаця яны ніякімі сваякамі не былі. Всё адзначанае можа закрэсліваць і сведчанне рыйскага дакумента пра Гедзіміна як брата Віценя. Не менш складанае пытанне, калі і дзе стаў Гедзімін вялікім князем. Як правіла, сцвярджаецца, што ён заняў велікакняскі пасад у 1316 годзе. Аднак нідзе ў крыніцах гэтая дата не пацвярджаецца, як не пацвярджаецца і дата смерці Віценя, пра якога ў пазнейшых летапісах сказана: «Ён памёр ад удару перуна». На карысць 1316 года, як даты смерці Віценя, можа сведчыць тое, што гэты князь у 1314 годзе абараняў гародню ад крыжакоў, а ў 1315 годзе узяў у аблогу іх замак Хрыстмемель. Але трэба згадаць і іншыя даты пачатку кіравання Гедзіміна, што маюцца ў паасобных крыніцах. Так, у адной з іх сказана, што в лета 6813-1305 год нача княжыці Гедзімін Вітунавіч в Літве, в Новагородку і Кернове. Мы яшчэ звернемся да гэтага запісу, а зараз толькі адзначым, што калі паводле яго княжанне Гедзіміна пачалося значна раней, то ў хроніцы літоўскай і жмойцкай гэта падзея аднесена на пазнейшую дату, на 1321 год. Заўважым таксама, што гісторык Васільеўскі лічыў пачаткам княжання Гедзіміна 1320 год. На жаль, ён не указаў, чым у сваім меркаванні кіраваўся, аднак, як мы ўбачым далей, прапанаваная Васільеўскім дата, магчыма, найбольш дакладная. Наконт таго, дзе пачаў княжыць Гедзімін, у хроніцы Быхаўца і ёй падобных крыніцах названы Кернаў. Гэта як быццам пацвярджае згаданы намі летапісны ўрывак аб тым, што Гедзімін нача княжыці в Літве, в Новагародку і Кернове. Гэты факт паказвае, што назва Літва яшчэ не пашыралася на ўсход сучаснай Літвы, дзе знаходзіўся Кернаў, які таму і названы асобна. Але сведчанні адзначаных крыніц аб Кернаве, як сталіцы дзяржавы пасля Новагародку, не пацвярджаюцца граматай Гедзіміна ад 25 студзеня 1323 года. У ёй, у ліку іншага, гаворыцца аб пабудове Гедзімінам каталіцкіх храмаў. Няхай будзе вам вядома, што мы 2 гады назад, у 1321 годзе, у нашым горадзе Вільні уноў пабудавалі адну царкву ордэна прапаведнікаў, а таксама царквы ордэна мінарытаў у вушэй упомненым намі горадзе Вільні, адну ў Новагародку другую, якую спалілі прускія крыжакі, і якую ў тым жа годзе мы загадалі аднавіць уноў. Як бачым, тут упамінаюцца 2 гарады – Вільня і Новагародак, адзін з якіх новая сталіца, другі старая. Відавочна, што калі б сталіцай Гедзіміна быў Кернаў, то там бы перш за ўсё і будаваліся храмы. Аднак гэта не адзначана, што можа адмаўляць сталічнае значэнне Кернава. Всё гэта дазваляе лічыць, што менавіта Гедзімін перанёс сталіцу Вялікага княства Літоўскага з Новагародка у Вільню. Некаторыя іншыя спрэчныя пытанні, звязаныя з асобаю Гедзіміна, мы закранём, разглядаючы яго дзейнасць.